गरीब से थे, तीसरे वाचे ये देख रहे थे 9-7-34 मंत्र 9-7-97 है बहुत सारे मंत्र है इसमें और मानसून सारे और मानसून के भी मंत्र है तो इसमें एक आतिश्र वाचा ही रही तीन वाणियों को प्रेरित करता है प्रमाणिक प्रकर्ष से वंगी जो सूर्य है या आत्मा है ऐसे कहना चाह रहे स्त्री वाच प्रेरती वन्नी वेढ़ा आदित्य भवती तीन वाणियों को प्रेरित करता है ये ऋतस्य भीतिम ब्रह्मणो मनीषेण सत्य नियम के धारण को ऋतस्य भीतिम ब्रह्मणो मनीषण ज्ञान के मनन को ब्रह्मणो मनीषण गाओ यंती गोपतिम पृच्छमाना गोपतिम पृच्छमाना स्वामी को पूछती हुई गाय यंती गमन करती है स्वयं यंती मतय वावसाना और जो वावसाना प्यार करती हुई इच्छा करती हुई जो मतियां है स्तुतियां है वो स्वयं के पास जाती है तो इस जगत को वहन करने वाला वो जो सोम है आनंद स्वरूप परमेश्वर तीन वाणियों को प्रेरित करता है ऋग्यज सोम या परा पश्यंती वैखरी वो सोम तो परारूप है और तीन वाणियों को प्रेरित करता है सोम जो है परारूप मान सकते पश्यंती मध्यम वैखरी पश्यंती इन्होंने ऋग्यजु शाम का पराकृष्ण को वैखरी दिया है वे ये वाणियां ऋग्यजु शाम या परापश्चिंती वैखरी है परापश्चिंती वैखरी परा तो एक प्रकार से परमात्मा का घनीभूत ज्ञान है पश्चिंती मध्य में वैखरी देना चाहिए वह प्रभु सत्यनियम के धारण को ज्ञान के चिंतन मनन को प्रेरित करता है ब्रह्मणो मनीषाम ऋतस्य धीतिम सत्य नियम के धारण को प्रेरित करता है वाणियां भी गावे मनी वाणियां अपने स्वामी वाचस्पति के विषय में पूछती हुई विचरण कर रही है गावे यंती गोपतिम पृच्छमाना ये वाणियां गावे का अर्थ हो जाएगा वाणियां गोपतिम पृच्छमाना अपने ज्ञान के स्वामी को पूछती हुई विचरण कर रही है और वह हमारा स्वामी कौन है जो हमें ये ऐसे विचरण कर रही है कि वो कौन है हमारा स्वामी जो हमें संचालित कर रहा है और स्तुतियां भी सर्वानंद की कामना करती हुई उसी के पास जा रही है ऐसे अर्थ कर दिया स्वयं यंती मतय वावसाना स्तुतियां भी सर्वानंद की कामना करती हुई उसी के पास जा रही है यहां पर अगला मंत्र भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है तो वन्नी आदित्य भवती से तीसरे वाचे प्रेरयती ऋचो यजुंसी सामानी अभी दैवत पक्ष में किया आदित्य से कर्माणि ब्रह्मणो मतानि ईशय एतत् सर्वम् अक्षरम् वन्य आदित्य में से किसके वाचो प्रेरित, रवि जो शाम को प्रेरित करता है ये सूर्य। यज्ञस्य धीतिम ऋतस्य धीतिम, ऋत की धीति को धारण करने वाला ब्रह्म की मन पर ईशन रखने वाली वाणी को प्रेरित, मनीषाम मनीषाम प्रेरित। आदिदेव पक्ष में आदित्य इन तीन को करता है, तो ये तीन क्या चीजें हैं? ऋगजुसाम बताए जी। हाँ, ऋगजुसाम क्या तात्पर्य है यहाँ पर? मैंने आदित्य जो है, आदित्य परंपरा से ऋगजु श्याम को प्रेरित कर रहा है। ऋगजु श्याम का जो अस्तित्व है वो आदित्य के कारण ही है। ऋगजु श्याम का कोई अस्तित्व नहीं होगा, जीवन का ही अस्तित्व नहीं होगा, तो परंपरा क्रम से ज्ञान तक पहुंचाना चाह रहे हैं। आदित्य की पहुंच, आदित्य का सहयोग। गुरु जी ये क्या कह रहे हैं कि ऋतस्य आदित्य से कर्माणि ब्रह्मणो मतानि, ऋत आदित्य के जो कर्म है वो ब्रह्म के कर्म माने गए हैं। ऋतस्य आदित्यस्य कर्माणि ब्रह्मणो मतानि, ऋतस्य द्वितीय का अर्थ कर्माणि कर रहे हैं। आदित्य से कर्माणि, ऋत से धीतिम, ब्रह्मणो मतानि मनीषाम, ये एक ही वाक्य है गुरु जी, अलग अलग है। कर्माणि तक रुक गए, फिर ब्रह्मण मतानि ये अलग है, ऐसा यह एक ही वाक्य है। ऋत से आदित्य से कर्माणि ब्रह्मण जैसा, मनीषाम का अर्थ मतानि नहीं कर रहे हैं। मनीषा तो फिर मन का ईशित्री जो वाणी है उसको, ब्रह्म की जो ईशित्री है वो मनीषा है। ब्रह्मणो मनीषाम, ब्रह्म की जो ईशित्री है वाणी, ऋतस्य धीतिम धारयित्रीम, ऋत को धारण करने वाली, सत्य को धारण करने वाली, यज्ञ को धारण करने वाली, ब्रह्मणो मनीषाम, जो ब्रह्म तो अर्थ यहां पर आदित्य ही लगेगा ना, ब्रह्मणो मनीषाम, आदित्य को धारण करने वाली कुछ अर्थ नहीं लग रहा। वो जो आदित्य के कर्म है वो ब्रह्मा के इच्छानुसार मतानुसार अर्थात ज्ञानानुसार भी हो सकते, वो चलते हैं ऋत नियम। जो जैसे वन्य आदित्य बहती शरीर जो शाम रूपा तीसरे वाचक प्रेरयती, ये जो तीन वाणियों को प्रेरित करता है आदित्य, किस रूप में प्रेरित करता है? ये तो यही रूप हो सकता है कि आदित्य जो है ऋगजुसाम रूप स्तुति को प्रेरित कर रहा है, ऋगजुसाम रूप स्तुति को प्रेरित कर रहा है आदित्य की महिमा अर्थवाद के रूप में, और फिर ये कह दिया ऋतस्य धीति में आदित्य के जो कर्म ब्रह्म के माने हुए हैं वो कर्म ब्रह्मणो मतानि, ऋतस्य आदित्यस्य कर्माणि ब्रह्मणो मतानि, ये सब एतत् सर्वम् अक्षरम् इति निवेदितम्। अथ अध्यात्मं वल्लीरात्मा भवति सतिस्त्रो वाचा ईरयति प्रेरयति, आत्मा जो तीन वाणियों को प्रेरित करता है। क्या है वो तीन वाणियों? विद्या मति बुद्धि मतान ऋतस्य आत्मनो कर्मणि ब्रह्मणो मतानि। विद्या बुद्धि विद्या मति बुद्धि विद्या मति बुद्धि वालों की जो तीन वाणियां हैं, विद्या वाले मति वाले बुद्धि वालों की जो तीन वाणियां हैं। बुद्धि मतान अजमेर वाले में लिखा है, ऐसा नहीं है इसमें। दूसरी पुस्तक में भी मतान है, विद्या मति बुद्धि मतान वाले, विद्या मति और बुद्धि वाले। क्या अंतर है गुरु? मति मनन करने वाली शक्ति, बुद्धि गुरुजी ने, बुद्धि तो करने वाली शक्ति, मति मनन करने वाली शक्ति, विद्या गृहित ज्ञान जो पहले हमने दूसरों से सुन करके जो हमारे पास ज्ञान आ गया वो विद्या, और मनन करने की शक्ति मति और बुद्धि। विद्या मति बुद्धि मतां तीसरे वाच इन विद्या वाले मति वाले बुद्धि नामों की जो तीन वाणियां हैं, स वही विद्यामति बुद्धि मतान तीसरे वाचक को रहती। विद्यामति बुद्धि वालों की जो तीन वाणियां हैं ऋग्वेद साम लक्षण, उनको ये आत्मा प्रेरित करता है। और ये ऋतस्य आत्मन कर्माणि ब्रह्मणो मतानि, ये ब्रह्म के मन गए। ऋतस्य आत्मन कर्माणि ब्रह्मणो मतानि, ये ब्रह्म के मन गए। आत्मा के कर्म ब्रह्म के मन गए। मंत्र वैसे अध्याय कर सकते हैं, जो जो मंत्र सेवन गावे धूनवे वावसाना, सेवन मित्रा मतिग्नि पृच्छमाना, सेवन सीता पूरीते यज्यमाना, सोमे अर्का तृष्टभा सन्नवंते। इसका अर्थ दिया है, सेवन गावे धूनवे वावसाना, एते एव सेवन गावे धूनवे रसमयो, धूनवे रसमयो वावस्यमाना कामवमाना आदित्यम यन्ति। ये सोमन गाव धेनुवा वावसाना यंती, आदित्य को रश्मिया चाहती हुई। एते एव सोमन गाव, एते गाव धेनुवा, एते कैसे कर दिया, एता होगा सोमन गावो धेनुवा वावसाना, सोमन विप्रा मति भी पृच्छमाना, एते एते सोमम आदित्यम गाव, एते के साथ समझ दिखो गाव का कैसे कर रहे हैं। पुल्लिंग तो होता है पर यहाँ तो धेनुवा है, तो एते एव गाव धेनवा इंद्रियाणि वावश्यमानानि, ये रश्मियां वावश्यमानानि चाहती हुई, इंद्रियां जो है चाहती हुई, कामयमानानि आत्मानम, नहीं नहीं कामयमाना वावश्यमाना कामयमाना आदित्यम यन्ति, ये रश्मियां आदित्य को पहुंच जाती है, प्राप्त हो जाती है। एवं सोमा सुता पूयते अज्यमाना, ऐसे ही सोमन आदित्य को पहुंच जाती है, सोमन आदित्य विप्रा सोमन, और जो रश्मिया है विप्रा मानी रश्मिया, विप्रा मति भी पृच्छ मानो सोमन आदित्य को पुष्टि में चली जाती है, रश्मिया आदित्य को पुष्टि में वापिस लौट जाती है, वही चली जाती है। विप्रा मति भी पृच्छ मानो सोमन सुता प्रियते अज्य मानो सोमी अर्का स्त्रिष्टुभा सन्नवंती। दूसरी पंक्ति सोमा सुता पूयते अज्यमाना, सोमा सुता अभिसुता सोमा पूयते अज्यमाना एतंगे अर्काश्च तिष्टुभश्च सन्नभन्ते तत् एतस्मिन् आदित्ये एकं भवन्ति, वे सब आदित्य में एक हो जाती है। सोमा सुता पूयते अज्यमाना सिच्यमाना अज्यमाना एवमे अर्का अर्का मंत्र तिष्टुभश्च सन्नभन्ते एतस्मिन् एकी भवन्ति। ये जो मंत्र है और त्रिष्टुभ आदि जो छंद है वो सब जो है सन्नवंते एकी भवन्ति, एतस्मिन् एकी भवन्ति, सन्नवंते एतस्मिन् एकी भवन्ति। और इसके लिए अध्यात्म के लिए कह रहे हैं एते सोमिन गाओ धेनवा इंद्रियाणि वावश्यमानानि, ये सोमन गाओ धेनव इंद्रियाणि वावश्य मानानि कामय मानानि आत्मानं यन्ति, ये जो इंद्रियां हैं धेनु हैं चाहती हुई आत्मा को प्राप्त हो जाती है। एवमेव सोमन विप्रा, इसी तरह ज्ञानी लोग सोमन विप्रा का अर्थ इंद्रियाणि भी है। सोमन मति भी पृच्छ मानानि, अपनी बुद्धियों से पूछते हुए आत्मानं यन्ति। एवमेव सोमा सुता पूयते अज्यमाना इममेव आत्मा च सप्तऋषयश्च सन्नवन्ते, सुता सोमा पूयते अज्यमाना सिच्यमाना पूयते इममेव आत्मा च सप्तऋषयश्च, आत्मा और सात ऋषि जो हैं एक ही भूत हो जाते हैं। अज्यमाना इममेव आत्मा च सप्तऋषयश्च सन्नवन्ते तानि मानि एतस्मिन् आत्मनि, इस आत्मा में ही ये एकीभूत हो जाते हैं। मानी एक आत्मा में ये वाला आत्मा और सात ऋषि मन बुद्धि और पांच ज्ञानेन्द्रियां ये इस आत्मा में एकीभूत हो जाते हैं। आत्मा को इंद्रियां चाहती हुई प्राप्त होती है और विप्रा का अर्थ इंद्रियाणी किया, इंद्रियाणी मति भी पृच्छ मानानी, तो इसी आत्मा में सात ऋषि एक हो जाते हैं। सात ऋषि सोमा सुता पूयते अज्यमाना इममेव आत्मानं सप्तऋषयः सन्नवन्ते, इस आत्मा में सात ऋषि एकीभूत होते हैं। ऋग्वेद में जो दिया है उसको सोमन गाओ, इन्होंने अर्थ दिया है कंबोज जी ने, सोमन गाओ धेनवो आवसाना, सोम के पास दुधारू गायें आती हैं कामना करती हुई। गावा धेनवा विशेषण है ना, दुधारू गाय, धेनवा जो है दुधारू अर्थ निकलेगा, दुधारू गायें आती हैं सोम के पास वावसाना कामना करती है। सोम विप्रा मति भी पृच्छमाना, और मेधावी उपासक विप्रा, मेधावी उपासक विप्र जो है मति भी पूछते हुए सोम के पास आते हैं। मति भी अपनी मतियों के द्वारा विप्रा मेधावी पृच्छमाना सोम यंती, सोमन सुता नहीं सोमा सुता पूयते अज्यमाना, पूयते अज्यमाना, अज्यमाना कर निश्चित किया जाता हुआ सोम सुत पूयते, सोम सवन किया हुआ सोधा जाता है पूयते। मेधावी दुधारू गाय तृप्ति करने वाली स्तुति वाणियां, दुधी दुधारू गाय हो गया जो तृप्ति करने वाली स्तुति वाणियां आनंद रस की कामना करती हुई उसके पास जाती है, और मेधावी उपासक उसके विषय में अनेक प्रकार के प्रश्न करते हुए उसके पास जाते हैं। मतिमहि पृच्छमाना, मेधावी उपासक उसके विषय में अनेक प्रकार के प्रश्न करते हुए उसके पास जाते हैं। सोमा सुता पूयते यज्ञमाना, वह आनंद रस प्रभु भक्ति से निष्पन्न किया जाता हुआ सत्य श्रद्धा आदि दूध से मिश्रित किया जाता हुआ चिंतन मनन के छानने में शुद्ध पवित्र किया जाता है, ये त्रिष्टुप छलने वाली ऋचाएं उस आनंद रस में ही संगत होती है। सोमे अर्काश त्रिष्टुभा संवदन्ते, आनंद रस प्रभु भक्ति से निष्पन्न किया हुआ सोमा सुत, सोमा सुत पूयते अज्ञमाना, पूयते छाना जाता है पवित्र शोधा जाता है, अज्ञमाना प्रभु भक्ति से निष्पन्न किया हुआ जो सोम है वो सत्य श्रद्धा आदि दूध से मिश्रित किया हुआ, अज्ञमाना का अर्थ कर दिया सत्य श्रद्धा आदि दूध से मिश्रित किया जाता हुआ पूयते चिंतन मनन के छानने में पवित्र किया जाता है। सोमे अर्काश त्रिष्टुगा और त्रिष्टुप छन्नो वाली ऋचाएं उस आनंद रस में ही संगत होती है। सन्नवंते, सन्नवंते का अर्थ संगत होती है। एक ये भक्ति जो भक्ति का मार्ग जैसे उसके लिए यानी जो सृष्टि विद्या को जानेगा साथ साथ इसलिए अधिक दैवत देते हैं कि भाई एक बार उसको भी देख लो आदित्य की तरफ भी और फिर उस परमेश्वर की तरफ देख लो, भक्ति के द्वारा हमें वहां पहुंचना है तो एक बार जो जगत है उसको देख लो, फिर उस जगत के मूल में है उसको देख लो, और ये वेदों का मार्ग तो ऐसा है जैसे सृष्टि को भी दिखाते हैं भक्ति की भी बात करते हैं, और जो केवल अपने मन को ही पकड़कर वृत्ति निरोध की तरफ से जाते हैं अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जैसे चर्चा आती है कि जो सृष्टि विद्या को ज्यादा सीखेंगे बढ़िया से तो वही उसको ठीक समझ सकते हैं परमेश्वर को। भगवान बुद्ध का जो रास्ता है या सांख्य मार्ग है जैसे इन दोनों का तो मिलता जुलता है, या उपनिषदों का जो वो उतना हिस्सा लेती लेती सोमन गाओ धेनुओ वावसाना सोमन विप्रा मतिभि पृच्छमाना सोमा सुता पूयते अज्ञमाना सोम सुत हुआ हुआ सोमा सुता पूयते अज्ञमाना सोम जो है सलन किया हुआ सोदा जाता है मिश्रित किया जाता है अज्ञमाना सोमे अर्काश त्रिष्टुभा संवदन्ते सोम में ही ये जो अर्क है अर्क माने ऋचाएं त्रिष्टुप छंद वाली जो ऋचाएं त्रिष्टुभा अर्का संवदन्ते एकीभूत हो जाती है। इन्होंने ये कर दिया सोमा सुता पूयते अज्ञमाना इन्होंने आत्मा च सप्त ऋषयश्च कुछ पाठ बहुत बढ़िया सा नहीं लग रहा, क्या करें। सोमा सुतः पूरे त्यजमाना इन्होंने आत्मा च सप्त ऋषयश्च, सात ऋषि सम्मानते तानी मानी एतस्मिन, सप्त ऋषि जो है वो इस आत्मा में एकीभूत हो जाते हैं। अक्रान ये भी इसी का है। आगे कौन से का है ये? अक्रान समुद्र, अक्रान समुद्र प्रथमे विधर्मन जनेन प्रजा भुवनस्य राजा वृषा पवित्रे अधिष्ठान व विजय त्रिष्टुप छंद चल रहे हैं। इसमें त्रिष्टुप शब्द आया ना, त्रिष्टुभार का ये त्रिष्टुप छंद है। और अक्रान समुद्र पृथ्वी विधर्मन 44 सारे 44 अक्षर, हाँ 44 अक्षर ग्यारह जब 44 एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह देख लीजिए 44 अक्रांत समुद्र प्रथमे विधर्मन, समुद्र जो है आनंद का समुद्र, समुद्र है अक्रांत, ये अक्रांत जो है उसका समुद्र आनंद का जो समुद्र है वो गति कर रहा है, क्रंदन कर रहा है। प्रथमे विधर्मन मुख्य में, विशेष धारक जो अंतरिक्ष है उसमें, विधर्मन अंतरिक्ष में, प्रथमे विधर्मन अत्यक्रमीत समुद्र आदित्य, समुद्र का अर्थ आदित्य कर दिया, समुद्र आदित्य विधर्मन परमे व्यवने, परमे व्यवने जनयन प्रजा भुवनस्य राजा, वर्ष कर्मणा जनयन प्रजा भुवनस्य राजा सर्वस्य राजा, क्रंदन करता है समुद्र आनंद का मुख्य में, विशेष धारक अंतरिक्ष में, जीवन प्रदान करता हुआ प्रजाओं को जनयन प्रजा, द्वितीय बहुवचन है प्रजा, जीवन प्रदान करता हुआ प्रजाओं को भुवनस्य राजा, लोकों पर शासन करने वाला भुवनस्य राजा, भुवन का जो राजा है प्रजाओं को जीवन प्रदान करता हुआ, प्रथमे विधर्मन विशेष धारक अंतरिक्ष में आनंद का आधार, ये भक्ति रस रूपी सोम जल वृष्टियों से प्रजाओं को विशेष रूप से धारण करने वाले इस महान अंतरिक्ष में गर्जन करता है। आनंद का आधार ये भक्ति रस रूपी सोम जल वृष्टियों से प्रजाओं को विशेष रूप से धारण करने वाले इस महान अंतरिक्ष में गर्जना करता है। अक्रांत समुद्र प्रथमे विधर्मन वृष्टियों से प्रजाओं को विशेष रूप से धारण करने वाले इस महान अंतरिक्ष में गर्जना करता है। सभी लोकों पर अपने आनंद के द्वारा शासन करने वाला ये आनंद रस इस प्रकार प्रजाओं को जीवन प्रदान करता है। वृषा पवित्र आनंद वर्षक, वृषा पवित्र, पवित्र तो छानना होता है जिसमें से छानते हैं स्वयं को, वृषा पवित्र अधिष्ठानो अव्ये, अधिष्ठानो अव्ये ऊंचे, सानो सानु का सानु बना है, अव्ये अवि से निर्मित, भेड़ के बालों से निर्मित, अव्ये सानो भेड़ के बालों, वहां पर कर्मकांड में भेड़ के बालों से छानो में बनाते हैं क्या? अवि सानो अव्ये आनंद की वर्षा करने वाले, बूंद बूंद बरसने वाला वो आनंद रस भेड़ के बारीक बालों से बने ऊंचे छानने जैसे चिंतन मनन के सूक्ष्म श्रेष्ठ छानने पर शोधा जाता हुआ महान वृद्धि को प्राप्त होता है। बृहत सोमो वावृधे सुवान इंदु, बहुत अधिक सोम वृद्धि को प्राप्त होता है। वावृधे सुवान इंदु, समन किया जाता हुआ इंदु आह्लादक, आनंद की वर्षा करने वाला, बूंद बूंद बरसने वाला वो आनंद रस। अव्ये सानो, अव्ये का अर्थ इन्होंने तो हैं अक्रांत समुद्रो अत्यक्रमित समुद्र आत्मा परमे व्यवने। ये परमे व्यवने किसका अर्थ किया? प्रथमे विधर्मन ज्ञान कर्मणा जनयन प्रजा भुवनस्य राजा। ये आत्मा ज्ञान और कर्म के द्वारा जनयन प्रजा भुवनस्य राजा सर्वस्य राजा, भुवनस्य राजा मानो सर्वस्य राजा। वृषा पवित्रे अधिसानो अव्ये बृहत सोमो वा वृधे सुवानो इंदु। अधिसानो ऊंचे, अव्ये अवि से निर्मित पवित्र में, अव्ये का अर्थ वही कर रहे हैं। समुद्र आत्मा परमे व्यवने ज्ञान कर्मणा प्रजा जनेन भुवनस्य राजा सर्वस्य राजा वृषा पवित्रे, वृषा मणि वर्षक, पवित्रे अभिसानव, अधिसानव मणि ऊंचे, इंदु चमकता हुआ वो सोम, अधिसानव अव्ये अविभव पवित्र में बृहत वावृदे खूब बढ़ता है। अंतरिक्ष में वर्षा द्वारा प्रजाओं को उत्पन्न करने वाला समुद्र आदित्य, समुद्र जो आदित्य है और आत्मा ज्ञान कर्म से प्रजाओं को उत्पन्न करता हुआ अक्रान समुद्र पृथ्वी विधर्मन, तो सोम का अर्थ नहीं, समुद्र का अर्थ जो है आदित्य और आदित्य समुद्र का अर्थ आत्मा। अक्रान समुद्र आत्मा या आदित्य, घटना वो आचार्य जी बहुत ही ज्यादा एक रेली वाले कि घटना एक दर्शन अनेक, इस बात पर बहुत ही ज्यादा मेरे को बार बार इस बात को समझाया, ध्यान दिलाया कि घटना एक है दर्शन अनेक है। तो वो जो आप लोग बताते हो कि वहां वैकल्पिक जो वाकार्थ है ना, वो ऐसे नहीं, ये या हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो, ऐसा नहीं करके ऐसा करना चाहिए कि ये भी अर्थ है ये भी अर्थ है, मानी घटना तो एक है पर उसका परसेप्शन जो है वो ये भी है, उसका परसेप्शन ये भी है। ज्ञान व्यक्ति निष्ठ हो जी, व्यक्तिनिष्ठ हो, व्यक्तिनिष्ठ हो गया ना जी, सब्जेक्टिव हो गया जी, व्यक्तिनिष्ठ। तो इसलिए फिर जैसे इन मंत्रों के हम दो दो तीन तीन जो अर्थ कर रहे हैं, तो घटना तो एक ही है पर उसका दर्शन उसका परसेप्शन हमारे द्वारा किया जा रहा है, अनेकांतवाद, अनेकांतवाद उनका, जैनियों का, जैनी लोग होते हैं, जैनी का जो स्यादवाद है वो स्यादवाद तो फिर वो उसमें चला जाएगा कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, वही तो हो गया ना जी, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, मना नहीं कर रहे हैं ना दूसरे को, या तो ये होगा या ये होगा ऐसा नहीं, पर कहते दूसरे का बहुत जोर से खंडन करते हैं वो, तो दूसरों का करते तो दूसरों का मतलब उनसे विरुद्ध मतावलंबियों का तो बहुत ही ज्यादा खंडन करते हैं, क्योंकि वो एकांतवाद में फंसे हुए हैं ना, बाकी तो किसी एक ही चीज में यही ठीक है वही ठीक है, उसका बहुत जोर से खंडन करते हैं, नहीं ये भी ठीक है ये भी ठीक है, नहीं पर उसका तो बिल्कुल ही जैसे कृष्णमूर्ति जो है दूसरे का खंडन करते हैं भक्ति आदि का जी, पर मैं ये समझता हूं कि वो दूसरे ये भक्ति आदि का इतना जोर से खंडन क्यों कर रहे हैं। ठीक, या तो ये बात होगी वो अपने को पक्ष अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए खंडन कर रहे हैं जी, कि ये जो सत्य है ये सबसे ज्यादा सही है जी, मैंने उसको निरस्त नहीं कर रहे, व्यक्तिनिष्ठ दर्शन है, उसको निरस्त न करते हुए जी ऐसे मान लिया। अब वो हथौड़े तो तेज मारने ही पड़ते हैं ना जी, अब वहां कोई बंधा हुआ है उस खूंटे पे जी, तो इतनी आसानी से तो यहां आएगा नहीं वो जी, तो थोड़ा जोर लगाना ही पड़ता है अपने खूंटे पर लाने के लिए। मैं शुरू शुरू में रेवली वाले आचार्य जी से पत्र लिखता था कि एक दूसरे खंडन क्यों करते हैं, एक दूसरे को इतना खंडन क्यों करते हैं, तो फिर समाधान क्या था गुरुजी? समाधान तो यही देते थे कि उनको ये दिखाई दे रहा है तो अपने उनके जो शिष्य लोग होते हैं उनसे पूछते कि जब आप ये बताते हो तो वहां पर ये है, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि आप तो हमको ये बता रहे हो और ये लोग ऐसा कह रहे हैं, तो फिर उनको प्रूव करके दिखाना पड़ता है, मनो सत्यम करना ही पड़ता है उनको दिखाना पड़ता है कि जो मैं कह रहा हूं वो कैसे ठीक है, कैसे ठीक है, तो खंडन करना ही पड़ेगा जी, इसलिए सबका अपना अपना सत्य है। पर ये जो ना इतना तो ठीक है कि ये भी ठीक है, पर वो गलत है ये अभी स्वीकार नहीं होता मैं तो सीधे शब्दों में कहने में कठोरता लगती है, अध्यात्म की हानि लगती है। नहीं, ऐसा लगता है कि ठीक है वो ऐसा देख पा रहे हैं, हमारी बुद्धि वैसा नहीं देख पा रही, ये ठीक है, वो उसके साथ साथ जी मैं ऐसा देख पा रहा हूँ वो वैसा देख पा रहे हैं, ये तो हो गया, लेकिन इसके साथ में ये भी तो रहता है ना सही गलत का, ये मेरी बुद्धि तो ऐसे देख पा रही है, कोई शराब पी रहा है बोले ठीक है वो वैसा देख पा रहा है, तो वो उसको क्या, नहीं उसको क्या हम वास्तव में भावना के स्तर पर कह रहा हूँ जी, मैं जान के नहीं, भावना के स्तर पर हम उसको समान देख रहे हैं या उसको छोटा देख रहे हैं और अपने को बड़ा देख रहे हैं, उसको गलत देख रहे हैं नहीं, ये तो ऊपर ऊपर की भाषा है कि भाई हाँ वो अपना देख रहा है वो उसमें हित देख रहा है, हित तो देख रहा है वो अपने में शराब में, हम नहीं देख रहे, लेकिन हम उसको गलत मानते हैं नहीं मानते हैं, वो भी है निश्चय, लेकिन उसको हम प्रकट नहीं करना चाहते बस, ये तो आप सत्य कह रहे हो, पर एक स्थिति ऐसी आती है किसी किसी विषय में, ये बिल्कुल सही है जो आपने कहा, कुछ चीजें ऐसी थी जो हमको बिल्कुल वो दिखाई देती है कि ये अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है, लेकिन वहां भी हम यही बोलते हैं ना जी कि उनका सत्य वो है, नहीं ये तो सही हो गया, मैं जो अगली बात कह रहा हूं कि वहां तो बिल्कुल वहां तक वो हम देखते हैं कि वहां तक पहुंचा नहीं है, अभी इससे ऊपर उठेगा तो इसको स्वयं को ये असत्य दिखाई देगा जी, पर कहीं कहीं किसी बिंदु पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कोई एक भक्ति के हिसाब से चल रहा है कोई एक ज्ञान के हिसाब से चल रहा है, तो दोनों ही सही है, एकम सांख्यम से योगम से यह पश्यति से पश्यति, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, ये एक दूसरा एक स्तर पर ये भी हो सकता है, जैसे यानी वो हमारी मानसिक संरचना ऐसी है कि हमारे को भक्ति पसंद है तो हम उस भक्ति के माध्यम से चलना चाहते हैं, उसकी संरचना ऐसी है कि हर चीज को वो ज्ञान के द्वारा देखना चाहता है, हर चीज को अनुभव करना चाहता है इसी क्षण, विलंब नहीं करना चाहता, डिले नहीं करना चाहता, भक्तिवादी थोड़ा वो प्रतीक्षा कर रहा है कि ठीक है जो भी परिणाम होगा होगा, भक्तिवादी प्रतीक्षा कर रहा है हाँ, जो तत्काल चाहता है वो कौन है, वो सांख्य योगी है, सांख्य योगी तत्काल चाहते हैं हाँ, अच्छा सांख्य योगी तत्काल रिजल्ट चाहता है ना, वृत्ति निरोध करके आत्मा में स्थित होना चाहता है, वो भक्ति कर रहा है, भक्ति करते करते उसका उसकी वृत्तियां क्षीण होंगी, वृत्तियां शांत होंगी और तथा प्रत्यक्ष चेतना अधिगमोप्यंतराय भावश्च तब जब स्तर्क भावन भक्ति करते करते करते करते उसका समाहित होगा, समाधि की स्थिति में पहुंचेगा। और ये हर क्षण अभ्यास वैराग्य अभ्यम तन निरोधा, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, देख रहा है इसी क्षण ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है। तो एक स्थिति में कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम उसको पूरा का पूरा स्वीकार करते हैं कि ये सही है अपने रास्ते पर, मतलब उसमें छोटे बड़े की बात नहीं, तुलना की बात नहीं है किंचित भी, ठीक है ये अपने रास्ते से जो चल रहा है बिल्कुल बढ़िया है, तो तुम क्यों नहीं चल रहे है? अभी मेरी वैसी स्थिति, जैसे कि हम गृहस्थ की निंदा तो नहीं कर रहे, जैसे अजय जी कहते थे रेल वाले कि वो गृहस्थ की निंदा नहीं करते कि आप क्यों नहीं, तो मेरी रुचि नहीं, मेरी रुचि नहीं थी उसमें। तो गृहस्थ की जैसे निंदा नहीं करते, वेद भी नहीं करते, और सर्वे वेदायत पद्मा स्वामी दान ने एक जगह अर्थ किया भी है कि ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ चारों, वो ब्रह्मचर्य तो केवल उपलक्षण है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास चारों ही आश्रम जिसको पाने के लिए विहित है, तो हम फिर वो हमारी एक रुचि की बात हो जाती है। भक्ति मार्ग की व्यक्तिनिष्ठ होता है और ज्ञान मार्ग की वस्तुनिष्ठ होता है, ऐसा कह सकते हैं। भक्ति मार्ग की सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है और वो बाद में वहीं पहुंच जाता है जहां पर ज्ञान मार्ग की अंतिम जहां पहुंचता है ना, वो वहीं पहुंच जाता है। वो अलग अर्थ में बोला है, वहां ज्ञान से ध्यान का अर्थ है, ज्ञान मनी जो हम अभी बुद्धि से जो जानते हैं ना चीजों को, उससे ध्यान, ध्यानात् कर्म फरक फल त्याग, त्यागात शांति रनंतर, जब हम विकल्प में विकल्प का अर्थ ये रख लेते हैं अच्छा जी कि ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों पक्ष ठीक है, तो वहां पर भी ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं या सब्जेक्टिव देख रहे हैं, दोनों हो सकते हैं वैसे तो, दोनों हो सकते हैं, और असमंजस की स्थिति भी हो सकती है कि भी हमें निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए लगता है भी ठीक है वो भी ठीक मान लो, ये भी ठीक मान लो, वो भी होता है। कल मंत्री ने जो दो दो अर्थ, जैसे तीन तीन अर्थ, जैसे ऋषियों के भी तो संविधान और ये है, जैसे यास्क और ऐसे ही प्राचीन और भी ऋषि ले सकते हैं, क्योंकि वर्तमान का नाम लेते हैं तो हमारी उस तरह की मन पृष्ठभूमि नहीं है कि हम जैसे प्रामाणिक रूप से उसको स्वीकार करें, पर प्राचीन ऋषियों को जिनको हमारा मन स्वीकार कर रहा है प्रामाणिक रूप में, उनके भी जब दो दो अर्थ तीन तीन अर्थ दिख रहे हैं साथ साथ, एक व्यक्ति ही कर रहा है वो अलग बात होगी, ये भी अर्थ है और ये भी अर्थ है इसका, ये बता रहे हैं कि आध्यात्मिक लोग ये करते हैं और आधिदैविक लोग कर्मकांडी ऐसा अर्थ करते हैं। हाँ ये तो ठीक हो गया, पर जैसे कि एक शब्द के एक मंत्र का यास्क ने कोई अर्थ किया और स्वामी दयानंद उसका दूसरा अर्थ कर रहा है, तो फिर इसको हम सब्जेक्टिव कहेंगे या ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव ही है वैसे, यानी हमारा दर्शन ऐसा है उसको हम ऐसा देख पा रहे हैं, और वो जो दर्शन होते हैं अविरोधी, वो दर्शन जो होते हैं वो जरूरी नहीं कि विरोधी हो, अविरोधी हो तो सही, उसके हम उस पक्ष को देख रहे हैं, दूसरा उसके उस पक्ष को देख रहा है, तीसरा उसके उस पक्ष को देख रहा है, यदि अभी दूसरे भी हैं तब तो फिर तो चलेगा। सूत्र कल के पाठ में से प्रश्न था, कल के पाठ में से प्रश्न। हाँ। अच्छा, आज तो बड़ा सौभाग्य मिला। हाँ। महान आत्मा। हाँ। ये हंस धर्म यज्ञ ये आगे क्या बताएंगे? हाँ? आगे क्या बता रहे हैं? महान आत्मा जो बताए, महान आत्मा के नाम बताए कि महान आत्मा के नाम है ये ईश्वर के लिए या हमारे लिए? महान आत्मा के नाम है हमारे लिए बता रहे कि ये सब हमारे लिए, उसके अलग अलग गुणों को प्रकट करने वाले ये सारे नाम है। एक ईश्वर का नाम होता है ना, ईश्वर के जो हजारों नाम होते हैं ना जी, बस ये समझ लो कि उसके अलग अलग गुणों को प्रकट करने वाले नाम है, उनमें से कुछ नाम यहाँ है, कुछ नाम गिनाए। और फिर उसी से तो आगे शुरू किया, अथेद महंतम आत्मानम एनानी सूक्तानी एता ऋचो हम प्रवदंती। ये महान जो आत्मा है उसी के ये सूक्त व्याख्या कर रहे हैं। एतानी सूक्तानी एता ऋचो, ये ऋचाएं, ये सूक्त और ये ऋचाएं उसकी व्याख्या कर रहे हैं महान आत्मा की। यत्तत इसमें दिया है, यत्तत किं, कहां पे? आगे अंतिम में वो महान आत्मा के नाम है। यत्तत किं, किं तो है ही, कस्मै देवाय हंसा विधेम, महान आत्मा का नाम है कै आदित्य, वो उसको क्या कहते हैं, कम आनंद में परमेश्वर। तत्व तो परमात्मा का नाम है ही, यत भी है, वो तो यस्मिन देव अंतरिक्षम पृथ्वी अंतरिक्षम, जिस ईश्वर है। हाँ, देखा, दिमाग खोज जाए तो कुछ मिला ना, दिमाग लगाए तो कुछ मिला। तो एक एक शब्दों का अर्थ करना चाहिए ना, वो हंस मैं देख रहा हूँ शुरू में हंस है ही नहीं। क्या कह रहे हो? शुरुआत की हंस धर्म। हाँ, हंस ये तो सूर्य में हंस है ही नहीं इसमें। हंस का अर्थ होता है जो अलग, उसको अज्ञान को जो नष्ट कर दे वो हंस। एक मंत्र सूर्य रखने, एक मंत्र भी है हंसा सूची, कठोर निषद में भी है, वेद में भी है। आगे आ रहा है, ये पूछ रहे हैं कि क्रम से क्यों नहीं इसका, जैसे पहले एक एक शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, थोड़े से कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे हैं, सबके नहीं करेंगे, सबके नहीं, इसमें से कुछ कुछ को लेकर के कर रहे हैं। जी, इन्होंने ये वेदोक्त कर्माणी और फिर ज्ञानोक्तानी च कर्माणी जो पीछे का भेद किया था, वेदोक्त कर्म पर पीछे जहाँ अयमते हिंसाम आश्रित्य, अच्छा अच्छा, हिंसाम उत्सृज्य, हिंसाम आश्रित्य, ये वेदोक्ता नहीं कर्माणी, ये तो स्पष्ट ही आता है जी, वेदोक्त जो ज्ञानोक्त कर्माणी, ये जो वेदोक्त कर्म है ना, ये तो जैसे डॉक्टर विजय पाल जी भी बताते रहते हैं कि मैंने जहां भी इस तरह के प्राचीन उसमें लेख मिलते हैं ना, इसका मतलब कर्म कांड पर अर्थ कर रहे हैं। और ज्ञानोक्त कर्म है वो तो उसके दो भाग हो गए ना, जो उपनिषद भाग है वो ज्ञान कांड है, और जो कर्म कांड सीधा वेदोक्त कर्म के साथ जोड़ते हैं। सात सौ बयासी चंद्रमणि मूल निरुक्त में, मूल निरुक्त में जो कर्म कांड पर जो व्याख्या है ना वेदों की, वो वही वेदोक्त कर्म लेते हैं। गुरु जी सारे नाम ईश्वर के ही है ना, आपने बताया था, तो सारे नाम ईश्वर के कैसे हो सकते हैं? कई नाम तो मतलब जो अच्छे नहीं माने जाते हैं लोक में, उसका अर्थ वो प्रवृत्ति निमित्त जब आप देखेंगे ना, प्रवृत्ति निमित्त जी, तो अब हंस का अर्थ कोई ऐसा लगाया कि भाई ज्ञान का नाश करे तो उल्टा हो जाएगा, पर हम तो इसका प्रवृत्ति निमित्त क्रिया जो अर्थ है ना, क्रिया जी। जैसे आप ऐसे समझिए कि इसमें जो क्रिया है हनन, अब हनन क्रिया अच्छे को भी कोई मार सकता है, हनन बुरे को भी मार सकता है, तो परमात्मा के साथ उस बुराई का नाश करना, ये हंस का रूप है। इसी तरह जहां जहां आपको बुरा लग रहा है ना, वो क्रिया को पकड़ो और उस क्रिया को किसी उसमें जोड़ो, पॉजिटिव जोड़ो, तो फिर समाधान हो जाएगा। जैसे कुछ नाम तो गुरु जी क्या कहते हैं लोक में अच्छे नहीं माने जाते, जैसे चोर आदि हैं और भी बहुत सारे नाम। अरे चोर देखे मैं बताऊं, परमात्मा का नाम वो तो कहते हैं चित चोर है वो नहीं चित चोर तो जी परमात्मा को कहा कहते, वो तो कृष्ण कहीं किसी के लिए कहते नहीं, कृष्ण भी तो वो जो व्याख्या करते हैं वो तो कृष्ण को परमात्मा के रूप में देख कर करते हैं, वो हमारे अंदर भी तो परमात्मा का ही चित नहीं। आप देखिए हमारे हमारे चित्त को चोर लेता है वो, कहाँ चोर लेता है हमारे अज्ञान। हाँ संग जोड़ा करो आप, अपना बस एक आहुति दे देते और बिना एक ताला खुला हुआ है बंद है अपनी आहुति तो दे रहे हो, पर आप ये तो व्याख्या तो करो थोड़ा सा। जो उन्होंने प्रश्न किया था कि सारे परमात्मा के नाम कैसे हैं, तो नाम में गुण है कोई तो सारे ही गुणों के नाम, परमात्मा में सारे ही गुण हैं, उस नाम में कोई गुण है, उस गुण को लेकर के वो समझा है, तो वो परमात्मा में तो सारे ही गुण है, इसलिए सारे नाम परमात्मा के। तो इनका प्रश्न ये था कि सारे गुण कैसे माने, गुण जो है दुष्ट भी होते हैं। वो अभी आप उत्तर दे ही तो रहे थे, चोर चोर अच्छे आदमी को कहते हैं, इसने मेरा दिल चुरा लिया परमात्मा से कहता हूँ परमात्मा एक दिन अभी मंत्र कहीं घूम रहे हैं अभी भूमिका बना रहे हैं, अभी भूमिका बना रहे हैं ना, जो हमारी मांग थी उसको पूरा कर रहे हैं। मकान तोड़ वाली बात को पूरा कर, मैं उसी में कह रहा था कि उसका जो दूसरा क्षेत्र देखेंगे, उन्होंने बताया दोष वाले कुछ संज्ञाएं होती है, उसमें अवगुण बुरे नाम होते हैं, उस बुरे का उद्देश्य तो अच्छा ही होता है। उनका कहना उनका कहना था कि मकान को कोई तोड़ रहा है तो कोई तो कहेगा कि मकान तोड़ रहा है, दूसरा कहेगा नहीं मैं मकान बना रहा हूँ जी, हालांकि तोड़ अभी तोड़ ही रहा है वो जी, लेकिन क्योंकि बनाना है उसको इसलिए उसको बोले मैं मकान बना रहा हूँ जी, कर रहा तोड़ रहा है वास्तव में जी। तो परमात्मा भी वो जो चोरी करता है लेकिन वो लक्ष्य करता है गलत जो भी है, लेकिन हमारे अच्छे के लिए वो चोरी करता, भक्त के दिल को चुराता है तो वो अच्छे के लिए कर रहा है ना, किस रूप में चुराता है वो, अपना भक्त बनाता है अपने पीछे लगा लेता है। चोर जो है अपने पीछे लगाता है हमको, उस चोर गुण को लेकर के वहाँ देख रहे हैं ना गुरुजी, उसमें तो भक्त चाहता है ना भक्त नहीं, अपने आप तो अपने आप तो गुरुजी कहाँ चुराता है, उसे भक्त तो खुद इतनी कोशिश करता है तब तो इतनी मुश्किल में जो है इधर की तरफ होता है, और अपनी इच्छा से करता है, अपनी इच्छा से करता है। हाँ जी हम चाह ले, हम तो गुरु कहते नहीं जाएंगे तो चोरी का मतलब ये है कि जो चीज हम दूसरे को देना नहीं चाहते फिर भी वो ले लेते हैं, छीन लेते हैं जी। हम अपने विचारों को परमात्मा को नहीं बताना चाहते लेकिन वो फिर भी जान लेता है, वो चोरी करता रहता है हमारे। हम कभी नहीं चाहते कि हमारे विचार परमात्मा जान ले लेकिन फिर भी जानता रहता है, ये चुरा लेता है वो हमारी इच्छा के विपरीत। हम नहीं चाहते कि वो हमारे कर्मों को देखे लेकिन फिर भी देखता रहता है। बोलो फिर अब ये अनधिकृत चेष्टा करता है, वो चुराता है हमारे। हम कर रहे हैं गुरु जी, एक मूल प्रश्न है मेरा, एक प्रश्न ठीक है चोरू में। अच्छा अच्छा अच्छा पापी किस तरह का? एक मिनट मेरा प्रश्न है गुरु जी, एक क्या चोर भी एक नाम होता है क्या? गुण जो होते हैं ना, गुणी में चले जाते हैं। मैं नाम आज तक सुना ही नहीं गुरु जी किसी का नाम चोर। अनवर संजय तो होती है नाम, तो होता है अनवर संजय, यू नाम नहीं, वो जो नाम रखते हैं जो। फिर एक दूसरे तरीके से समाधान इनका कर रहा हूं जी। कि बाहुल्य अभिप्रायण जब देशा भवंती, जब ये कहते हैं कि सब नाम परमेश्वर के हैं तो बाहुल्य अभिप्राय से उपदेश, इसीलिए तो कह रहे हैं कि मैंने हमें शक्तियों को पढ़ना, अलंकार को पढ़ना, रस तीन चीजों को हमें पढ़ना ही पड़ेगा, शक्ति अलंकार और रस। क्या पढ़े? नहीं सर जी, डॉक्टर विजय पाल जी के लिए कह रहे हैं कि वो 13 को तो वो आने वाले थे, 12 आए तो थे एक दिन, पर वो फिर आचार्य जी ने उनको, अपने महामंत्री जी ने उनको फिर कह दिया कि थोड़े दिन वही और से तक, मतलब वहां थे चोटीपुरा में थे, चोटीपुरा में थे। अच्छा वापस चोटीपुरा गए? हाँ अच्छा, तभी आचार्य जी आए थे। हाँ आचार्य जी उनके साथ ही आए थे, साथ ही चले गए। तो ये जो बाहुल्य अभिप्राय से कथन होते हैं, शब्द से कोई वाक्य लेते हैं तो उसका अर्थ ये नहीं कि बस सारे नाम परमेश्वर के हैं तो मैंने सारे ही नाम, अब आप कोई छोड़ भी दो। बाहुल्य अभिप्राय से ही है कि उसके अनंत गुण कर्म स्वभाव, सत्यप्रकाश में स्वामी जी ने भी लिखा है कि उसके अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं, तो एक गुण को कहने के लिए एक नाम, तो अनंत गुण है तो अनंत नाम। विष्णु शास्त्र में तो दिखाई रखा है, विष्णु शास्त्र में व्याख्या की है अपने सत्यदेव जी वशिष्ठ, और उन्होंने एक विशेष बात यह दिखाई है, उसका स्वाध्याय हमने किया था इसमें टीवी में, तो उसमें एक विशेष बात यह दिखाई है कि सारे वेद मंत्र जो है ना, एक एक नाम के लिए एक एक वेद मंत्र खोज करके जोड़ा है, वो पुस्तक में लिख रखा है। हाँ जिज्ञासु जी के शिष्य थे। बहुलता भी गुरु जी हिंदी और संस्कृत भाषा में ही होगी, अन्य भाषाओं में तो बहुलता नहीं दिखेगी। नहीं व्यपदेश, इसको तो बाहुल्य अभिप्रायण व्यपदेश है, एक सिद्धांत। तो अगर बहुलता भी देखी जाए तो संस्कृत के शब्दों में बहुलता से शब्द ईश्वरवाचक है, अगर अन्य भाषाओं के भी सब शब्द ले लेंगे तो बहुलता भी नहीं रह पाएगी, ये कह रहे हैं प्रतिशत कम हो जाएगा ना, अन्य भाषाओं के शब्द थोड़े ईश्वर पर घटेंगे। तो ये तो केवल संस्कृत के, वो भी वेद शब्दों की बात, ये कह रहे हैं जी, सब भाषाओं को जोड़ लेंगे तो फिर कहां बोलता रहे। तो संस्कृत के लिए क्यों, वेद तो पूरी धरती के मनुष्यों के लिए है, तो संस्कृत के शब्द जो संस्कृत के जो शब्द हैं उनको लेकर के ही तो सामने रख करके ही तो ये बात कही गई है। तो ये वचन किस सापेक्ष कही है, संस्कृत शब्दों के सापेक्ष कही है नहीं, तो संस्कृत में जो शब्द हैं उनके जो अर्थ हैं वो परमात्मा के गुण धर्मों को भी, क्योंकि ये जो अनवर्थता है ये ज्यादातर यही है ना संस्कृत में, वहां भी अनवर्थता है पर अधिकता से इस नियम का पालन संस्कृत में ही होता है ना, यानी जो ग्रीक लैटिन आदि जो जानते हैं ना उसकी अनवर्थता वहां भी दिखाते हैं। डॉक्टर कुमार जी जैसे करते रहते थे ना, अंग्रेजी शब्दों की भी अनवर्थता दिखाते हैं उसके मूल वहां जाकर के लैटिन आदि ग्रीक लैटिन आदि जाकर के देखते थे कि इसका मूल ये है, यानी वो भी क्रिया में चले जाते थे ना, तो इस क्रिया के कारण ये समझे। ये जैसे अपने यहाँ हिंदी और संस्कृत है ना, वैसे उनका लैटिन और अंग्रेजी है। संस्कृत के शब्दों को जब हिंदी में प्रयोग करते तो वैसे ही करते हैं, उन्हीं अर्थों में करते हैं। उसे बिगड़ा हुआ भी तो है ना, कुछ तो बिगड़े हुए हैं, कुछ खूब सारे हिंदी में तो खूब सारे हैं। अब ब्रंश शब्द तत्सम शब्द तद्भव तत्सम, तो वो मूल तो उसका लैटिन ग्रीक जो है, जाएंगे ना तो क्रिया में वो तो सैकड़ों उन्होंने बोले, हमारी याद नहीं रहती है, पढ़ाते समय उन्होंने सैकड़ों शब्दों की बताया कि इसका मूल तुरंत वहां जाते हैं कि इसके मूल में जो है ये इसके कारण से इसको ये फिलोसफी आदि बहुत सारे शब्दों के मूल में जाकर के कि ये इससे ये शब्द बना है, उसको लैटिन में इस के लिए प्रयोग किया जाता है। सब प्रत्यक्ष शब्द है संस्कृत का ही, तो प्रति प्रति अक्षी प्रत्यक्षम, तो यहाँ पे भी बोलिए तो इसका प्रत्यक्ष रूप तो प्रत्यक्ष ही है, पर अब परोक्ष रूप में हम उसका प्रयोग प्रत्यक्ष में कर रहे हैं, अक्षी के प्रति कहते हैं ना प्रत्यक्ष, तो इसी तरह यहाँ पे जैसे मैं पूछना चाह रहा था जो अंग्रेजी के जो शब्द है जो अनवर्थता दिखाते हैं वहां पे अर्थों में, कि ये जो इसका अर्थ हो रहा वो वहां पे लैटिन में इस तरह के धातु या जो भी प्रत्यय करके इस तरह के बनकर इसका अपभ्रंश ऐसा बना, तो वो तो जो लैटिन वाला बता रहे वो प्रत्यक्ष रूप में बता रहे हैं, अब जो अंग्रेजी में प्रयोग करे वो परोक्ष अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। ये तो मूल तो हो गया ना, मूल हो गया जी, इतनी बात। इनकी महान आत्मा की सिद्धि नहीं हो पा रही है रवि जी की, महान आत्मा तो तब सिद्ध होगी जब सारे शब्द परमात्मा पर घट जाए, और कुछ शब्द घट नहीं रहे तो वो महान आत्मा कहां से हो गया, वो उसके अनंत गुण कर्म स्वभाव आपको समझ में आ रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन ये तो शब्द शास्त्री है, ये तो शब्द शास्त्री है, इसलिए शब्द अगर सारे घट जाए परमात्मा को तो महान आत्मा सिद्ध हो जाएगा, नहीं तो कमी रहेगी। गुरु जी का समाधान इस प्रकार हो सकता है, जितने समझ में आ रहे उतने में शोध कर लेना, उतनी भी क्या कर लो शोध कार्य कर रहे हैं, या तो उसी में संतुष्ट हो जाओ, उसी में भी जितना है, और प्रमेय रूप में अनंत है गुरु जी, अब सारे करेंगे तो क्या है, जितना समझ में है उसी में अपना उद्धार समझ लो। योग भूमा तत् सुखम सुखम अस्ति, अल्पवादी अल्प से संतुष्ट होने वाले नहीं है। परिभाषा भी वहां देखना पड़ेगा, कितने अल्पता समझते कितने, जो भी सीमा में बताएंगे वो अल्प ही है, कितना भी बताएं उसको, जितना समझ में आया उतना ठीक है मेरे कहने का, वो तो ठीक है, पर इनकी बुद्धि को भी तो किसी तरह शांत किया जाए, बुद्धि की शांति भी परम आवश्यक है इस रास्ते में आगे बढ़ने के लिए, बुद्धि का संतोष भी चाहिए पहला। इनकी तरफ से बोलता हूँ, शक्ति नंदन जी की तरफ से उनको, ठीक है आप सब शब्दों का चाहते हो, अच्छा जितने शब्दों का जान लिया कि ये ईश्वर के हैं उससे क्या हरियाणा वासियों के क्या पढ़ लिया आपने, आपने क्या कर लिया उससे, अगर ये बात पहले इससे तो कर लो, फिर जब ये हो जाए तो वो भी हो जाएगा, उसको भी आप लेकर के रख लोगे, ये कहिए उससे होगा क्या आपका। आचार्य जो कहा जाता है कि सभी नाम ईश्वर के, तो हम तो बस इस पे बोल रहे हैं कि अगर कर क्या लोगे आप, अगर सब सिद्ध भी हो जाएगा तो उससे करोगे क्या आप, अब तक जितना प्राप्त कर लिया उससे कुछ किया तो है नहीं, उसे कर क्या लोगे, क्यों पूछना चाहते हो आप, क्या कर लोगे उससे, क्या उपलब्धि हो जाएगी? तो आचार्य जी उस ईश्वर की मानता मानी जाएगी। हाँ भाई, मान लो उससे आपको क्या हो जाएगा? तब उस मेरे अंदर उसकी और शायद वो बन सकती है श्रद्धा, और भी विश्वास हो सकता है। जितना भी पता लगा उतने को संतुष्टि नहीं है, उतने से संतुष्टि देखिए। तो आचार्य जी फिर क्या कहते, अगर ये वाक्य सिर्फ संस्कृत भाषा के लिए है तो फिर अन्य भाषाएं क्या वो भाषाएं नहीं है? वो फिर मतलब संस्कृत भाषा तो आज बहुत कम लोग बोलते होंगे, तो वो गलत बात हो गई। बात नहीं, मतलब कि कम और ज्यादा के आधार पर उसकी श्रेष्ठता श्रेष्ठता का आकलन कर रहे हो ना? नहीं तो गुरु जी, ईश्वर की नजर में तो सभी भाषाएं बराबर होनी चाहिए ना। ठीक है, एक बात तो सिर्फ संस्कृत भाषा के लिए ये वाक्य क्यों? ये वाक्य फिर संस्कृत भाषा के लिए क्यों? अगर ईश्वर की नजर में सभी समान है तो सिर्फ ये वाक्य संस्कृत भाषा के लिए क्यों घटे कि सिर्फ संस्कृत भाषा? ये समता का जो अध्यात्म है ना जी, उसका अंकुरण है ये विपरीत। न मलिन चेतसी उपदेश बीज प्ररोहा, और उपदेश क्या अगला जो सूत्र है कि अगर वो उग भी जाता है ना जी तो फिर टेढ़ा मेढ़ा उगता है। इस समता का अध्यात्म, ये परमात्मा सबको समान देखता है तो उसको यहां भी समान देखना चाहिए सबको। उसके पीछे बहुत सारी चीजें भाषा में, ये कह रहे भाषा को भी संस्कृत को अलग क्यों देख रहा है परमात्मा? यही तो कह रहे हैं और क्या? नहीं तो वैसे कह रहे नहीं, अन्य भाषाओं में क्यों? आप असमानता ही तो बोल रहे थे ना अभी। असमानता अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि अगर ये वाक्य सिर्फ संस्कृत भाषा के लिए, हाँ तो फिर तो अन्य भाषाएं ईश्वर की नजर में मतलब दृष्टि में उसकी गिर गई ना, गिर गई। और परमात्मा किसी को गिरा हुआ देखता नहीं, मतलब सम देखता है ना वो। परमात्मा का स्वरूप सबको बराबर देखने, समता के अध्यात्म का प्ररोह है ये। क्या बीज का प्ररोह है ये? तो गलत देख रहे हैं, समता को गलत देख रहे हैं। जैसा बीज होगा वैसा ही तो होगा जी, जैसा बीज वैसा ही तो पेड़ होता है। आप ऐसा जो समझने लगे ना कि ईश्वर सम देख रहा है, सम देख रहा है, भाषा से क्या लेना देना है ईश्वर का? पर मैं एक बात कही जिस सापेक्ष मैंने कही कि ये जो बात कही जाती है सभी नाम परमेश्वर, क्योंकि ये प्रिंसिपल यहां ज्यादा है। ये प्रिंसिपल ये है कि जो नाम है वो गुणों के आधार पर, क्रिया के आधार पर संज्ञावाची होते हैं। नाम क्रिया के आधार पर नाम संज्ञावाची होते हैं। परमात्मा के नाम किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर। तो चूंकि उसके सामर्थ्य वेद शास्त्र और शब्द प्रमाण से नहीं जाना कि उसके गुण कभी स्वभाव अनंत है, और संस्कृत में एक गुण को क्या निकले? एक शब्द। तो उसके गुण कर्म स्वभाव अनंत है तो उसको करने के लिए अनंत शब्द। इस बैकग्राउंड में, इस पृष्ठभूमि में ये कहते हैं कि सारे नाम परमात्मा के नाम है। तो वहां पर भी हो जाएगा, वहां पर भी जो उनके, क्योंकि इतने शब्द बोले नहीं जाते, वहां पर भी उन गुणों को आप परमेश्वर में घटा सकते हो। यदि हम उस भाषा के ज्ञाता हों, लैटिन ग्रीक आदि जानते हों, तो अंग्रेजी शब्दों में भी जाकर के हम कहेंगे कि ये गुण वहां पर भी जो समझाए हैं ना, यदि उसके मूल में हम जाकर के देखें, इतना हम पंडित हों, तो हो सकता है कि वहां पर भी वो लगा सकें हम। यहाँ परमात्मा के अनंत नाम, मतलब हम इस प्रकार ले रहे जो भी नाम दिखे वो सब परमात्मा के, इस प्रकार हम क्यों ले रहे? परमात्मा में जो घटित है, जो अच्छे हैं, वो ही घटित होंगे। जैसे वेद में भी हम एक विशेषण जोड़ते हैं, जो परमात्मा के गुणकर्म स्वभाव अनुसार नाम का चयन होता है, नामों के अनुसार परमात्मा का निर्धारण नहीं होता है जी। और ये भी कह सकते हैं कि सर्वोत्तम अधिकारिकम, जो सब नाम ऐसा कहते हैं ना, तो सब नाम का मतलब है कि जो ये अधिकार वहां फिट बैठता है उसके गुण कर्म स्वभाव को बताने के लिए। और बाहुल्य अभिप्राय से भी उपदेश है, मानी बहुत ही ज्यादा उसके गुण कर्म स्वभाव है, तो बहुत ही ज्यादा क्या, जैसे कि स्वामी जी ने एक वाक्य लिखा है वहां सत्यार्थ प्रकाश में पहले समुदास में, समुद्र में सो बूंद, एक तरफ समुद्र और एक तरफ सो बूंद, ऐसे दृष्टांत दिया है वहां। परमात्मा के ये नाम तो ऐसे हैं जो समुद्र में बिंदुवत ही न थे, कुछ ऐसे ही भाव का है ना सब वाक्य, समुद्र में बिंदु की तरह है ये तो थोड़े से भी हाँ हाँ ये भी है कि अनंत उसके गुण कर्म स्वभाव है। मेरी तरफ से ये कभी कभी नाम परमेश्वर बहुत सारे अब संतोष हो गए इनको न तो परमात्मा में तो सभी शब्द में समस्या थी। ये सभी शब्द कैसे हो गए? शब्द सब आचार्य सब कहते ही कितना बड़ा अर्थ बदल गया। बिल्कुल वो गलत शब्द का प्रयोग किया ना सब शब्द गुरु जी वो पूछना चाह रहे थे कि हम अभी क्या गलत समझ गए थे हमें पता नहीं चला, किस तरह से वो आचार्य जो कह रहे थे समता का मतलब भाषा के उससे समता क्या था वो समझ खोज लो उसको तो अक्रांत समुदाय अजामित क्या अजामित बात नामों के आधार पर परमात्मा की महानता दिखा रहे हैं। करंट आ गया सब में जी। नामों के आधार पर परमात्मा की महत्ता ये देखना चाह रहे हैं, जबकि परमात्मा की महत्ता के कारण तो नाम ढूंढो। हाँ ये इनका वाक्य सामने रखो, बिल्कुल ध्यान ठीक दिलाए कि परमात्मा के अनंत गुण कर्म स्वभाव है, उनके लिए एक एक नाम खोजो उनके गुण कर्म स्वभावों को बताने के लिए। ये नामों को देखते हुए परमात्मा ये आगे चलते हैं। समुद्र का अर्थ आदित्य आत्मा ऐसा ले रहे हैं ये। अब अगला मंत्र महत्त सोमो महिष चकार अपाम यद गर्भो अक्रणीत देवान। यहां पर सोम शब्द दोबारा आ गया, महत्त सोमो महिष चकार अपाम यद गर्भो अव्रणीत देवानाम आधिपत्यम अदधात इंद्रे पवमान ओजो महत सूर्य ज्योतिरिंद्र आदित्य इंद्रात्मा। महान आत्मा के जो सूक्त हैं उन्हीं को बता रहे हैं। महान आत्मा के लिए जो सूक्त या जो ऋचाएं हैं उनको बता रहे हैं। हाँ जी, तो इससे ये कहना चाहिए कि सब महान आत्मा को नहीं कहते, ये तात्पर्य है। नहीं वो तो नहीं लेना चाहिए, बाकी ये कह रहे हैं कि हम कुछ दिखा रहे हैं। नहीं, ये तो कुछ दिखा रहे हैं, निदर्शन मात्र। नहीं इन्होंने तो निदर्शन मात्र किया, इसके अतिरिक्त भी हो सकते हैं, लेकिन इतना तो निकल ही आ रहा है कि सारे तो नहीं हो सकते, सारे महान आत्मा के लिए नहीं है ऐसा तो ये मानते हैं। महान आत्मा से ले किस पर है ये स्पष्ट नहीं है। आत्मा जीवात्मा को ले रहे, परमात्मा को जाओ आत्मगति मात्र कह रहे। आत्मगति तो किसकी गति कहेंगे? गति तो जीवात्मा, जीवात्मा का जब आप अर्थ एक सीमित परिचिन्न और इस तरह का अर्थ लेते हैं तो उसके लिए तो हो ही नहीं सकता कभी भी। परिचिन्न एक देशी सीमित शक्ति वाला सीमित ज्ञान वाला आत्मा है परिचिन्न गुरु। हाँ नहीं मतलब ये निर्गुण रूप जब आप चले जाएंगे ना, निर्गुण सगुण के हिसाब से यदि आप देखें तो निर्गुण में भी निर्गुण सगुण, सगुण में भी एक जगह ऐसी स्थिति आती है कि जो महान आत्मा कह सकते हैं, बाकी जितने भी सगुण हैं उनको महान आत्मा नहीं कह सकते। ये एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे निर्गुण तो हमेशा महान आत्मा है, महान आत्मा, महान आत्मा से परमात्मा। अब ये परमात्मा और इसको आप एक दूसरे एंगल से एक बार देखिए जो मैं स्थापना कर रहा हूं। निर्गुण नहीं, सगुण, ये भी महान आत्मा है। जीव या जीवात्मा, ये भी सगुण है। तो ये तो महान आत्मा नहीं है। इसको तो महान आत्मा नहीं कह सकते जिसके लिए इन्होंने ये शब्द प्रयोग किया। महान आत्मा जिसके लिए ये महान आत्मा शब्द प्रयोग किया है, इसके लिए तो नहीं हो सकता। फिर ये जहां जहां आत्मगति में आचष्ट है ये तो इसके लिए आ सकता है, ये तो इसमें भी है। पहले जो निर्गुण महान आत्मा लिखी है उस महान आत्मा से क्या ले रहे, जैसे सगुण में आपने ईश्वर लिख दिया महान आत्मा जी, उस निर्गुण में महान आत्मा किसको ले? ये तो हर जीव में निर्गुण तत्व है ना, हर जीव के अंदर निर्गुण तत्व, हर जीव के अंदर, हमारे अंदर भी निर्गुण उपस्थित है। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान वाला दृष्टु, दृष्टा, प्रत्येक चेतन, चिन्ह मात्र, ये तो हर जीव के साथ निर्गुण संबद्ध है, तो वो तो महान आत्मा ही है। सर्वव्यापक है वो महान आत्मा है जी। अभी ऐसे करेंगे तो संगति लगेगी नहीं। तो वो जीवात्मा परमात्मा शब्द डालने से वो जीवात्मा के अंदर भी एक निर्गुण है ना, वो भी महान आत्मा है। या सांख्य की नजर में जैसे अनंत निर्गुण है तो वो भी महान आत्मा है। ये भी बात आएगी ना गुरु जी की, जैसे इस जीवात्मा को हम जब निर्गुण अवस्था में देखते तो महान आत्मा बन जाता है, और सगुण अवस्था में देखते तो महान नहीं बनता, वो अमान होता है। तो अब जिस अवस्था में अमहान है तो उसको परिच्छिन्न देख रहे हैं, और वही जब निर्गुण अवस्था में चला जाता तो उसको वो अपरिच्छिन्न हो गया, फिर मतलब विभू के सदृश हो गया। वो भी सदृश क्या है, विभू हो गया, सदृश तो बोल ही नहीं रहा हूँ, तो विभू हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा गुरु जी, गुणों का बंधन है। समझ में मतलब तो जो से जो कहा गया वो समझ में आ गया, लेकिन स्वीकृति नहीं है उस रूप में, समझ में नहीं आ रही। क्या स्वीकृति नहीं इसमें? सगुण अवस्था में तो परिच्छिन्न हो जाता है और उससे हटते ही फिर वो अपरिच्छिन्न हो जाता है। ये तो बिल्कुल इसमें तो ये कन्फर्म है, कन्फर्म है। मैं उस तरह का, मैं वैसा विद्वान नहीं हूँ, मैं वैसा विद्वान नहीं हूँ जैसे ना, मैं उपपत्ति मैं तो फिर बता रहे थे कि मैं बोला कि मैं देखो मैं ऐसे युक्ति तर्क ला करके, मेरे पास इतने युक्ति तर्क नहीं है, शब्द प्रमाण से मैं सिद्ध कर सकता हूँ किसी बात को कि शब्द प्रमाण का यही अर्थ है, उसके आगे पीछे उदाहरण आदि दे करके ये शब्द प्रमाण यहाँ कह रहा है, ये मेरे पास युक्तियां नहीं है ऐसी कि मैं जो उसको सिद्ध कर सकूं। शब्द प्रमाण भी तो युक्ति है ना गुरु जी एक तरह से? शब्द प्रमाण युक्ति नहीं है, शब्द प्रमाण अलग है, युक्ति अलग है। युक्तियां मेरे पास प्रबल नहीं है, बाकी शब्द प्रमाण का तो भंडार इकट्ठा कर लिया है। युक्तियां तो तभी मान्य होती है ना जब शब्द प्रमाण के अनुरूप होती है। शब्द प्रमाण आ गया तो सब मौन है, बस ब्रह्मास्त्र होता, दूसरी युक्तियां कहाँ चलेंगी, श्रुति विरुद्ध युक्तियां कहाँ चलेंगी, खंडित है होता है। हाँ तो ये तो सारा शास्त्र उपनिषद आदि मैंने लेख भी लिखा है ना, उसमें जगह जगह वो बात दर्शाई। वो तो पुस्तक भी आ रही है, उसकी पुस्तक छपेगी आएगी। गुरु जी आप जिस रूप में अभी कहें यहाँ पे कि महान आत्मा हम निर्गुण अवस्था में लेंगे, एक तरह से वो जो जीवात्मा सगुण अवस्था में परिच्छिन्न था। सगुण का मतलब ये है कि जो इच्छा कर रहा हूँ मैं, जो मैं सोच रहा हूँ, सुखी दुखी हो रहा हूँ मैं, अभी जो विज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, जो आप सुन रहे हो मैं सुना रहा हूँ, ये सारा परिच्छिन्न वाला है जी गुरु जी। ये जब उसमें निर्गुण अवस्था में चल जाता है, जब इच्छा रहित हो जाता है वो निर्गुण अवस्था, वो ही है भूमा जिसको कहा है ना, यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् विजानाति नान्यत् श्रणोति तद् भूमा, वो है भूमा शब्द का प्रयोग किया उसके लिए।